Sensiz geceler bana huzur vermiyor. Hasretinle kavruldum, içim yanıyor. Hayalin gözlerimde uyku tutmuyor. Sevginle sarhoş oldum, başım dönüyor. Sensiz geceler bana huzur vermiyor. Hasretinle kavruldum, içim yanıyor. Hayalin gözlerimde uyku tutmuyor. Sevginle sarhoş oldum, başım dönüyor. Dönüyor, dönüyor, dünya dönüyor. Sarhoşum aşkınla, başım dönüyor. Sensiz akşamlarım hiç çekilmiyor. Uzuyor geceler, sabah olmuyor. Dönüyor, dönüyor, dünya dönüyor. Sarhoşum aşkınla, başım dönüyor. Sensiz akşamlarım hiç çekilmiyor. Uzuyor geceler, sabah olmuyor. Sana sevgiler sonsuz, kalbim söylüyor. Gözlerim yalnız seni görmek istiyor. Elim elini tutsa gam yemem diyor. Özleminle sarhoşum, başım dönüyor. Sana sevgiler sonsuz, kalbim söylüyor. Gözlerim yalnız seni görmek istiyor. Elim elini tutsa gam yemem diyor. Özleminle sarhoşum, başım dönüyor. Dönüyor, dönüyor, dünya dönüyor. Sarhoşum aşkınla, başım dönüyor. Sensiz akşamlarım hiç çekilmiyor. Uzuyor geceler, sabah olmuyor. Dönüyor, dönüyor, dünya dönüyor. Sarhoşum aşkınla, başım dönüyor. Sensiz akşamlarım hiç çekilmiyor. Uzuyor geceler, sabah olmuyor. Dönüyor, dönüyor, dünya dönüyor. Sarhoşum aşkınla, başım dönüyor. Sensiz akşamlarım hiç çekilmiyor. Uzuyor geceler, sabah olmuyor. Dönüyor, dönüyor, dünya dönüyor. Sarhoşum aşkınla, başım dönüyor. Sensiz akşamlar.